तंदूर की रोटियां अगर सहरी में बच जाएं, तो दूसरे दिन इसको किस तरह इस्तेमाल करें? टुकड़े करके शोरबेदार सालन में हंस में जरूरत, मजीद नमक पानी वगैरह डालकर फरीद नुमा पका लें। पकने के बाद थाल में निकालकर बीज निकालने के बाद खजूरों के टुकड़े ऊपर बिखेर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल खाएंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अला नबी।